Nga men tro pom we pola ra Na long na ji bi on na pamala Nga cha ta de ku re gong zen ta bi bo wa pu so pya la Mi dan ga nga na ga la to mo en ta do ti ba